Majin Buu nieprzerwanie sieje terror i zniszczenie, atakując i unicestwiając przypadkowo wybrane miasta i wsie na całym świecie. Goku wyczuł Ki Gohana i odnalazł go w świecie Kaioshinów. Podczas zaledwie jednodniowego treningu Gohan opanował władanie mieczem Z. Ale podczas testowania jego ostrości... Uwaga, rzucam! Ku zszokowaniu bohaterów miecz Z połamał się na dwie części. Kiedy zaczęli tracić nadzieję, ujrzeli niezapowiadanego gościa. Co to za jeden? A ty to? Ja? Będziesz zaskoczony. Bo ja jestem, no wiesz. Kim ja jestem, ale tego, no wiesz. Jam jest Kaioshinem sprzed 15 pokoleń. Sprzed 15 pokoleń? Czcigodnym Kaioshinem? Sprzed 15 pokoleń? Czcigodny Kaioshin? Zgadza się. Dawno, dawno, no wiesz, dawno temu był sobie taki naprawdę, no wiesz, naprawdę silny, zły gościu, no wiesz. Może nie aż tak jak Majin Buu. No więc ten gościu, no wiesz, uwięził mnie w tym tutaj oto mieczu. I jestem pewien, że obawiał się mojej przerażającej osoby, więc dlatego to zrobił, wiesz? A teraz w końcu jestem wolny. Ten dziadek nie wygląda na takiego niesamowitego. Nie za bardzo. A może by go tak przetestować? No nie wiem. Czcigodny przodku, w porządku? Proszę, otrząśnij się. Ty bezmózgi głupcze. Co ty wyrabiasz? Ty pół mózgu. Ty ćwierć inteligencie. Ty debilu, dupku. Jak mogłeś zrobić coś takiego majestatycznemu Kaioshinowi? A jednak to tylko zadufany dziadek. W ogóle nie jest silny, prawda? To nie moja siła sprawiała, że się mnie obawiano. To dzięki mojej niesamowitej, przerażającej zdolności. Przerażającej zdolności? Czyli czego? A takiego. Nie zamierzam ci nic więcej powiedzieć. Nie mam wyjścia. A gdybym tak podarował ci jakąś książeczkę z panienkami, co ty na to? Tato! Goku, jak mogłeś? Nie potrzebuję żadnej książki. Dzięki moim boskim oczom mogę obserwować dziewczyny w kąpieli, w przebieralni i takie tam. Czcigodny przodku! A gdybym tak pozwolił ci dotknąć atutów prawdziwej kobiety? Naprawdę? Jasna sprawa. Zadziałało. Wiedziałem, on jest zupełnie jak dziadek Kame-senin. Jak dokładnie zamierzasz to załatwić? Ponieważ nie mogę już udać się do świata żywych, masz dziewczynę, prawda, Videl? Przepraszam, że o to proszę, ale mógłbyś z nią pogadać, żeby dziadek mógł ją trochę podotykać. Co ty wygadujesz, to wcale nie jest śmieszne. No to mamy problem. A mogłaby być kobietą w średnim wieku? Jeśli jest gorąca, to nie ma problemu. Dobra, więc to będzie Bulma. Wytłumaczysz Bulmie sytuację i poprosisz ją w moim imieniu. Ja muszę prosić Bulmę o coś takiego? Czy ta zdolność może pokonać Majina Bu? Nie mogę być całkiem, no wiesz, pewny, ale wydaje mi się, że tak. Po prostu pozwalając mu podotykać tu i ówdzie, możesz nawet uratować Ziemię. Nie, w ogóle cały wszechświat. Czy to nie jest molestowanie? Poza tym to ja muszę ją prosić. Może i wszechświat zostanie uratowany, ale ja z pewnością nie wyjdę z tego żywy. Dobra, w porządku. Zatem ustalone. Co to za zdolność? Mogę kogoś, kto jest dobry w tym, no wiesz, moją duchową mocą, no wiesz, wyciągnąć jego ukrytą moc dużo ponad jego dotychczasową granicę. Słyszeliście kiedyś o tak niezwykłej zdolności? To przecież całkiem potoczna zdolność. O czym ty mówisz? Przekroczyć granicę, no wiesz, przekroczyć granicę. To zupełnie unikalna zdolność. Skoro tak mówisz, to może faktycznie. To ty wyciągnąłeś ten miecz? Stań no tutaj. Dobra. Jeśli ktoś jest w stanie wyciągnąć ten miecz i nim wywijać, to wiesz, jak się nim zajmę, na pewno będzie najsilniejszy we wszechświecie. Jednakże, no wiesz, myślałem, że jeśli ktoś wyciągnie ten miecz, no wiesz, i mnie uwolni, to będzie raczej jakiś Kaiosin. Kto by pomyślał, że uratuje mnie ziemianin? Do czego ten świat zmierza? Moje najszczersze przeprosiny. Stań tutaj, tylko się nie ruszaj. Tak jest. No dobrze, zaczynamy. Idź pokonać Majin Bu. Czy to... Cisza. Jesteśmy w trakcie ważnej ceremonii. Ceremonia? Powiedz, no, jak długo to zajmie? Ceremonia trwa 5 godzin, a wzmocnienie go kolejne 20. Zamierzam się trochę przykimać. Powodzenia, Gohan. No nie. Trochę nie wypada, żebyśmy zasypiali, co nie? W rzeczy samej. To za głośne. Fuzja. Ha. Fuzja. Dobra, prawie idealnie. Teraz jest czas przekonać się, czy się do tego nadajecie. Uczynicie swoje ki dokładnie takie same. Tak jest. Czy na pewno będę w stanie się z nim scalić? Niewiarygodne. Jakoś nie mogę w to uwierzyć. Zaczynajcie. Tak jest. Dragon Ball Kai-Zet. Smocze kule. Fuzja. No dobra. Słyszałem, że wasze szkraby właśnie zamierzają wypróbować fuzję. Ich trening wreszcie się zakończył? Chodźmy zobaczyć. Zaraz, gdzie znowu wszyscy? Po fuzji pewnie będą mieć niesamowitą ki, byłoby to problemem, jakby pałac został uszkodzony. Dzięki scaleniu będą niesamowicie silnym wojownikiem, ale jak będą wyglądać? Cóż, te urbisy w sumie są do siebie podobne, więc wątpię, by bardzo się zmienili. A pomyśl, że może po fuzji dostaniemy prawdziwego macho. Co się stanie z ich imionami, gdy już się scalą? Goten i Trunks, więc Gotenks. A może Tranten? Jedno i drugie śmiesznie brzmi. O co ci chodzi? Będą scaleni tylko przez około 30 minut, więc imię nie ma dużego znaczenia. Ale w takim razie jak będziemy się do nich zwracać? Zaczyna się. Trunks, obniż minimalnie swój poziom ki. To nie takie łatwe. Tak? Wasza ki jest teraz na identycznym poziomie. Dobra, zaczynajcie fuzję. No, czekamy. Fuzja. Ha! Super! Niesamowite! Czy się udało? Oni wrócą do swojego normalnego stanu, prawda? Nie mogę kochać kogoś takiego. Czy to ten gość, który według Goku ma być w stanie pokonać Majin Buu? Nie wygląda na to, ale pozory mogą mylić, prawda? Faktycznie. Oko za oko, a grubas przeciwko grubasowi, czyż nie? Chyba zaraz coś zrobi. Zaczął biegać. Ha! Kompletna porażka. Wiedziałem. Podczas ja pozy Trunks miał wyciągnięte palce, a ręce wtedy powinny być zaciśnięte w pięści. Zrozumieliście? W porządku. Powtórzcie to jeszcze raz. Pospieszcie się i wróćcie do normalnego stanu. Jak wrócić do normalnego stanu? Nie ma wyjścia. Musimy przeczekać te 30 minut. Dziwne, nie jesteś ani Trunksem, ani Gotenem. Dlaczego masz właśnie takie ubranie? Powiedz, co się stało z Gotenem. Masz imię? Gotenks. Czyli to jednak Gotenks. Minęło już prawie 30 minut. Trunks, Goten. Udało się nam? Nie wiem. Jakie to uczucie się scalić? Nie pamiętacie z tego wiele. Ale mimo wszystko udało wam się scalić. Zawsze to jakiś promyk nadziei. Przepraszam, ale uważam, że teraz nie jest dobry czas na pogawędki. Aktualnie nie mamy czasu do stracenia. Dobra, jeszcze raz. Zaczynajcie. Fuzja. Kolejna pomyłka. Widać na pierwszy rzut oka. Nic jeszcze nie zrobił, a już jest wyczerpany. Tym razem podczas ha wasze palce nie zetknęły się dobrze. Spróbujmy znowu. Za 30 minut. Dobra, zaczynajcie. Perfekcyjnie. Rodzi się nowy wojownik. Wojownik, który pokona Majina Buu. Co? Co to za burza ki? Udało się. Wreszcie się im udało. Naprawdę niesamowite. Ciężko mi to ocenić, ale muszą być wyjątkowi. Spójrz na nich. Wyglądają świetnie. O czym ty mówisz? Tyle to akurat każdy widzi. To naprawdę coś niezwykłego. Wreszcie się udało. Teraz w ciągu 30 minut postaram się, abyście osiągnęli to samo jako Super Saiyanin. Czy ty mnie nie doceniasz? Wystarczy mi spokojnie siły, by pokonać Majina Buu. Debilu, co ty wygadujesz? Nie masz pojęcia, jakim straszliwym przeciwnikiem jest Majin. Niezależnie od tego, jak za silnego się uważasz, nie ma sensu to w tym momencie. Nie masz najmniejszych szans, by jego pokonać. Nie traktuj mnie jak dziecko. Zaraz zobaczysz. Przyniosę ci ciało Majin Buu. Zaczekaj. Gotenks. Tędy co? Całkiem blisko. W takim razie nie będę potrzebować nawet 30 minut, by go pokonać i tu wrócić. Co za prędkość. Ty biedny głupcze. Jeśli dasz się zabić, wszystko pójdzie na marne. Był bardzo arogancki. Ale nigdy nic nie wiadomo. Może mu się uda? Wyglądam na bardzo pewnego siebie, prawda? Obudziłeś się, Goku? Czcigodny Kaioshin. Co tam z Gohanem? Dostał już power-upa? Minęły dopiero 2 godziny. Ceremonia ma trwać 5 godzin, więc zostały jeszcze 3. Trzymaj się, Gohan. No wiesz, no ojcze, powinieneś okazać więcej zainteresowania. Fuzja okazała się sukcesem. A gdzieś indziej. Czy Gohan stanie się silniejszy dzięki rytuałowi Kaioshina? Koniec istnienia Ziemi może być już bliski. To ja, Goku. Wygląda na to, że fuzja zadziałała perfekcyjnie, ale nie wiedziałem, że zmieni się też jego osobowość. Majin Buu nie ma szans ze wspaniałym Gotenksem. Następnym razem w Dragon Ball Kai. Kto pokona Majina? Najsilniejszy człowiek wykonuje ruch. Naprawdę pokona Majin Buu?